Prosím, prosím. Ja myslím, že to je na konzervatívnom inštitúte, ale ako mi bolo povedané, tak malo by to byť na web stránke všetko. Na web stránke. Chceš ty odpovedať, alebo? Na tej web stránke www.noveškolstvo.sk nájdete aj na inštitúte. Ja by som sa do pani prvých problémov, ktoré uviedol pán Timorácký v rámci prieskumu. Isté je to zástežná práca urobiť takýto prieskum aj za výku z roboty. Ale ak som dobre sledovala, tak bola to vzorka 20 učiteľov. Dobre hovorím? Áno. 20 učiteľov a neviem, či mi náhodou niečo teda neuniklo, ale boli tí učiteľia, či bolo povedané, z ktorej oblasti Slovenska boli, jeden, že boli to základní školy. Čiže bol tento prieskum pokrytý celoplošne slovenský, lebo i keď ide o jednu vzorku učiteľ základnej školy, tak zrejme ten prieskum by bol trocha iný niekde, v niektorých lokalitách na východnom Slovensku, mimo miest, mestský učiteľ, dedinský učiteľ. To len teda toľko, že vzorka sa mi zdá trocha pustá. A ešte by som takto... Je zaujímavé počuť tieto fakty, ale tým, že sme tu všetko, táto armáda, teda Google, my toto všetko poznáme. Možno, že zaujímavé by bolo tento prieskum predostrieť napríklad na nejakom európskom fóre, aby napríklad cyperský učiteľ vedel, čo tlačí, kde tlačí to pánka slovenského učiteľa, alebo niekde na fóre, napríklad nie pedagogickom, ale v nejakom inom rezorte. Ďalší bod, metodicko-pedagogické centra, to je oficiálny názor. Pani povedala, ktorú skúmali, že neexistujú metodické centra. Metodické centra existujú, zrejme mala na mysli tzv. Okresné metodicko-pedagogické centra. Dovolím si len na Marko povedať, že existujú a existujú v Prešove, Banskej Bystrici, dve v Bratislave a jedno metodické centrum v Trenčíne, ktoré ale teda treba povedať aj to, že veľa nechýbalo v rámci tvorenia týchto novôd a neboli by existovali. Máme za sebou dlhoročnú prácu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov. Nech sa páči webové stránky a tam si každý môže pozrieť, aké aktivity vyvíjajú. No a potom ešte na margo, jedna pani učiteľka povedala, vidíte nejaké zmeny? Ja ju nevidím. To mi také pripadá, tu mám máte škrabte, mám proste, tá zmena musí ísť, ako už niektorí kolegovia povedali, musí byť iniciátorom, takisto aj učiteľ, predovšetkým on musí chcieť, aby tá zmena nastala. A tak, ako sa tu hovorilo o tom prieskume, že chýbajú také a také metódy, vlastne ten učiteľ akoby stále ešte bol nastavený na to, že on napríklad nesie zodpovednosť za celý proces, za celé a všetky výsledky, ktoré sa udejú na tom žiakovi. Čiže tak, ako má získať autonómnosť žiak, tak má získať viacej aj učiteľ. Čiže aj táto celá reforma, aj keď samozrejme nie je všetkým súhlasím, je o tej autonómnosti nie len učiteľa, ale žiaka. Mám zareagovať. Čo sa týka začiatku, keď ste spomínali o tej vzorke, sú samozrejme viacero typov prieskumov. Toto bol kvalitatívny prieskum, čiže tam tých 20 respondentov je naozaj dostačujúca vzorka. Netvrdíme, že to je reprezentatívny prieskum. Tu išlo o to zmapovať vôbec, ako tí ľudia rozmýšľajú, pretože my, keď sme vstúpili do tohto projektu, rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí, a to teraz poviem v dobrom, že mali plnú hlavu reformy a podobných vecí. A my sme chceli zmapovať, že vlastne do akého terénu sa vlastne púšťame s nejakými myšlienkami o reforme. Pre nás bolo veľmi prekvapivé vôbec to zistiť, že tí ľudia ako vôbec žiadnou reformou nežijú, že oni riešia samozrejme svoje prozaické problémy. A od nich sa potom odvíja to, ako budú autonómni alebo nebudú autonómni, či budú mať chuť alebo nebudú mať chuť niečo riešiť a podobne. Čiže to je k tomuto, k tým, neviem, metodickým centrám, ja sa neviem vyjadriť, jednoducho ďalšia vec je asi tiež taká, že ak aj existujú, aby ste vymenovali nejaké 4-5, ak si dobre pamätám, tak otázka je, že či je to dostatočný počet, či tí ľudia o tom vedia. A áno, možno sú naozaj pasívni a nemajú záujem. Možno naozaj chcú, aby im to niekto doniesol až pod nos. Možné to je, ale to nevieme takto povedať. A čo sa týka ostatných vecí, na to sa necítim kompetentný odpovedať v tejto chvíli. A áno, určite radi by sme robili veľký výskum na celom území Slovenska. Tuto boli vybratí tí ľudia podľa toho, že podľa mojich informácií, že v tejto lokalite sa mali potom robiť aj tie workshopy, takže preto sme chceli poznať reálny stav u týchto ľudí. A pokiaľ si správne pamätám, tak väčšina tých rozhovorov sa uskutočňovala na tzv. Vidieckých alebo dedinských školách. Tam v mestách prakticky, myslím, že nebol ani žiadny rozhovor. Všetko bolo väčšinou z vidieka. Môžeme, vlastne v tej správe sú aj vlastne miesta, lokality, kde sa ten výskum realizoval, všetko sú to menšie vidiecké obce. Ja by som chcela ešte tiež zareagovať. Tiež sa prikláňam k tomu, že mne sa zdá tá vzorka 20 ľudí veľmi, veľmi malá. A zároveň by som sa chcela spýtať, či ste sa pýtali otázky len na problémy, alebo či ste sa pýtali aj na plusy, ktoré vidia pedagógovia vo svojej práci. Pretože ja keď postavím celý dotazník alebo anketu na negatívnych otázkach, aké vidíte problémy, tak samozrejme, že ľudí to stiahne k tomu, že prejdú do čoraz väčšej a väčšej hĺbky deprivácie a myslím si, že treba to vyvážiť aj tými kladmi. A ja si myslím, keď učiteľom budeme hovoriť len takéto chudáčikovia, máte problémy a nič na tej práci vašej nie je dobré, neviem, no. Ja si myslím, že by to bolo treba vyvážiť aj tými kladmi, ktoré v tej našej práci sú. Dobre, ja som to možno nedostatočne zdôraznil, ale povedal by som to takto. My sme im nekladli žiadne otázky, my sme im nedávali žiadne dotazníky ani nič podobné. My sme s nimi robili individuálne hĺbkové rozhovory. My sme si s nimi sadli a povedali sme im, chceme sa s vami rozprávať o vašom pohľade na školstvo, o vašej škole. Rozprávame sa o tom, začnite, nech sa páči. A tí ľudia nám sami sa vyrozprávali. Čiže to, že z toho vznikli tie problémy, to nie je tým, že by sme im hovorili, že prosím, sťažujte sa, povedzte nám len samé negatíva. Toto je ich, máme prepisy tých rozhovorov, tí ľudia, samozrejme sem tam sa objavila aj nejaká pozitívna vec, nejaké pozitívne skúsenosti. Ale tí ľudia sa sami ako vysťažovali z toho, že aké oni majú problémy. Takéto výskumy robíme ako dennodenne. A môžem povedať, že už dlho sme nevideli takých respondentov, učiteľov. Na jednej strane sú to učitelia, to znamená vzdelanejší ľudia, dokážu formulovať vety a rozprávať. Ale každý z tých rozhovorov trval minimálne hodinu a pol až dve hodiny. Za normálnych okolností takýto rozhovor trvá tak hodinku maximálne. Oni tí ľudia chceli rozprávať. A oni zväčša, naozaj mali ste možnosť vidieť, hovorili ako naozaj samé negatíva. A tých 20 respondentov, v takomto výskume niekedy stačí 8 respondentov. Niekedy sa robí 16, sme zvolili 20. Naozaj na ten kvalitatívny výskum toto stačí. Tam nie je dôležité to, že koľko z tých ľudí to povedalo, ale že vôbec nejaký ten názor zaznel, lebo nás tam naozaj zaujíma to zmapovanie toho, ako tí ľudia rozmýšľajú. Vždycky je dobré, aby sme toto potom dokázali skombinovať s nejakým kvantitatívnym výskumom. My sme aspoň urobili pokus, že v rámci tých workshopov sme urobili ďalšie rozhovory, aby sme to vedeli skvantifikovať. Ale je veľký rozdiel v tom, že či robíme takúto vec, že porozprávame sa s učiteľmi, alebo keby sme mali robiť nejaký kvantitatívny výskum, kde ako dostanú pokyn z ministerstva, že majú vyplniť nejaké dotazníky, alebo dajú im to riaditeľia, alebo teraz na všetky školy na Slovensku sa vyberú nejakí anketári a budú klásť otázky tým ľuďom. Čiže to je, ako nie, že by to bolo nerealizovateľné, ale je to dosť komplikované a náročné. Jednak na čas a na financie. Ale dá sa to určite. Len hovorím, čas a peniaze. No, tam ďalšia otázka. Ja som Tatiana Rasová a chcela by som, aj keby bolo o čom hovoriť a určite dlho, spomenúť len jednu vec, ktorá spája možno aj dopoludnejšiu, aj túto časť, lebo to, čo obe mysli majú spoločné, je, že vychádzajú z akéhosi volania po zmene. Keď sa hovorilo dopoludnia o tom, že ako vlastne uskutočniť alebo aspoň podporiť nejakú zmenu aj v podmienkach, ktoré je nepravdu, apelovalo sa na to, že treba začať u seba, že treba využiť iniciatívu učiteľov. Určite aj to je možné, aj keď naozaj tie okolnosti sú limitované, možno viac, ako sa tu o tom hovorilo v niektorých príspevkoch, ktoré zazneli. Ale na druhej strane, myslím si, a to teda už sa dostávam k tejto časti, to, čo nezaznelo ani tu, ani do poludnia je, že asi ťažko bude možné vôbec tú zmenu presadiť aj v budúcnosti, pokiaľ nebude po nej dopyt zo strany verejnosti. Lebo medzi učiteľmi to bubla, učitelia, veľká časť alebo čoraz väčšia časť učiteľov naozaj vie, že treba inak. Ale myslím, že to, na čo narážajú tí najprogresívnejší z nich, je to, že neexistuje často dopyt, že nie je problém medzi rodičmi len to, že neuznávajú treba, nevážia si dostatočne učiteľov, že presadzujú len svoje dieťa, nevidia v ňom žiadnu chybu, respektíve ten problém okolo sponzorov, ale naozaj, že rodičovská verejnosť to teraz nezaznamenala, alebo netlačí na to, aby sa veci zmenili. A to teda sťažuje prácu jednak vás učiteľov, ale jednak myslím všetkých, ktorí na tom záleží až po nás politikov. Nie sú ďalšie otázky, príspevky k tejto téme, tak ja by som sa poďakoval Marianovi Timoradskému, ktorý bude musieť odísť.